राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 9 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम जीव लोग जीव भूत भगवान महाराज जैसे बालक कहता है माँ को कि माँ मेरी है, इसमें क्या जोर आता है? सीधी सती बात है, माँ माँ मेरी मारी है, इसे भगवान महाराज है वास्तव में, वास्तव में है चीज है, कोई नई बनाने नहीं है, नया कोई निर्माण नहीं करना है, वह तो बात है। भगवान का और जीव संबंध स्वाभाविक स्वाभाविक, ये मनुष्य का ये मालक का है कि संसार का संबंध हमारा स्वाभाविक है, ये स्वभाव नहीं है, ये बनावटी है, कृत्रिम है, अपना नहीं है। जहां जन्म लेते वहां नई सृष्टि बनाते हैं, नहीं नहीं, भगवान तो सदा से हमारे है, सदा से स्वाभाविक तत्काल सिद्धि, तत्काल ज्ञान मार्ग की भी, योग मार्ग की भी, भक्ति मार्ग की भी, तत्काल सिद्धि, तत्काल भगवान हमारे सत्य सिद्धि स्वाभाविक स्वाभाविकता है। वो ये कृत्रिम है, यहाँ संबंध जोड़ना है कृत्रिम है, भगवान का संबंध स्वाभाविक है। मेहनत पड़ती है तो कृत्रिम में पड़ती है, स्वाभाविक क्या संबंध पड़े, जोर क्या पड़े, भगवान हमारे, भगवान हमारे है, हमारे भगवान हमारे, ये तो है ही। अब मानो तो है, न मानो तो है, जानो तो है, न जानो तो है, स्वीकार करो तो है, न स्वीकार करो तो है, स्वीकार न करो तो फल नहीं होता। संसार को स्वीकार करते हैं दुख, ये दुख वाले वसा सुनो, सच न ये बात सच्ची है कि भगवान अपने है अपने है, अपने अपने अपने भाई और बहनों को जानने में भगवान हमारे है, भगवान है सत्य स्वाभाविक। ये तो कोई बढ़िया है, उमा राम से तो जगमाए, हुआ राम समय तुझे माए, गुरु मात बंधु प्रभु नाए, सत्य सिद्ध स्वाभाविक। संसार का संबंध अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। नई सृष्टि बनाएगा, जहां बनाएगा वह नई सृष्टि बनाएगा, वहां जाएगा नई सृष्टि बनाएगा, जाएगा वह नई सृष्टि बनाएगा, भगवान का संबंध सोते सोते सोते स्वाभाविक स्वाभाविक, भगवान हमारे हम भगवान के। पापी से पापी भी भगवान को अपना कह सकते, अपना माँ का बेटा हो और माँ को माँ कहने में क्या जोर है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे हैं, स्वाभाविक सत्य ही और मेरा नहीं है। शरीर देखो बदलने में, शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम हरदम आपसे अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, होता है, ये साथ नहीं रहता। अब भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, अपनी माँ को माँ कहने में क्या परिश्रम है, क्या कोई उद्योग है, क्या है। मई वंशो जीव लोके जीव तस्मा, भगवान को अपना माना काम स्मरण पूर्ण मेरे भगवान अपना है, भगवान अपना है। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एकदम सच्ची बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक रीत है, स्वाभाविक, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान हमारे भगवान। सब भाई भाई और बहनों, एक बात है कि भगवान को अपना खाना अपना अपना अपना मारा मारा है। अब बात एकदम सच्ची है, एकदम एकदम सच्ची, एकदम सच्ची, एकदम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहसुग्रशि सहसुग्रशि ज्ञान मार्ग हो जाएगा, और भगवान का अंश है ये भक्ति मार्ग हो गया, और शरीर से सेवा करने का योग मार्ग हो गया, शरीर को लेकर के योग मार्ग, अंश को लेकर के ज्ञानी, और परमात्मा को लेकर के भगत। बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात, बहुत खुशी की बात, बहुत आनंद की बात। भगवान मेरे है, भगवान है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे, स्वाभाविक स्वाभाविक सत्य ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। सज्जनों बहुत सुगम सीधी सरल बात, एकदम एकदम सीधी सच्ची ठोस पक्की एकदम। हाँ, पापी से पापी दुराचारी दुराचारी भगवान को अपना कह सकता है, ये दुराचारी सदाचारी ये एक व्यवहार अलग है, ये विभाग अलग है, भगवान है वो विभाग अलग है, भगवान मेरे है, पाप ताप सब खत्म हो जाए, भगवान अपने है। ये बात एक विचित्र बात है, अभी अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे, अब ही आज होए राम को, होए राम को नाम जो राम का है वो बनना नहीं है, ये सत्य है स्वाभाविक, ईश्वर अंश जीव विनाशी, मम एव अंश, मम एव अंश, प्यारे से प्यारे मेरे तो गिरधर गोपाल वैसे। सजनो सीधी सरल बात है, स्वीकार कर लो। देखो बिना स्वीकार किए भी है वही बात, पर बिना स्वीकार किए दुख होता है, अस्वीकार करते दुख बढ़ जाता है, और फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क बाहर कुछ नहीं पता है ही हम है। देखो एक बात है याद आ गई, रंग लगाया हुआ ना रंग ये उतर जाता है, और चोट लग जाती है वो रंग उतरता नहीं। चोट लगने से लाली हो जाती है, वो धोना छोड़े होते हुए ये भगवान की बात है, वो चोट की तरह है, वो भीतर की है। स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है, स्वाभाविक ही भगवान अपना बना स्वाभाविक स्वाभाविक। और प्रभु याद नहीं रखने रात न प्रभु चित सुख ये की कर दो शुरू सवार ये की याद नहीं रही भगवान को। भरत जी महाराज जब चित्रकूट जाते हैं तो माँ की बात याद करते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रह जाते हैं। है जग समझे रघुवीर स्वभाव भगवान के स्वभाव समझते हैं तो दौड़ पड़ते हैं, तो पर्वत उतार पाओ तो भगवान की तरफ देखो, अपने भगवान की तरफ। भगवान अपना कहते अपना है, भगवान के हम भगवान के एकदम सीधी सड़क बात। और देखो ये मत ममय वांशु जीव लोग जीव भूत साधना इस वांश जीव अविनाशी इस तरह देखना है और देख रहे नहीं। तत्काल सिद्धि तत्काल सिद्धि उसी क्षण भगवान मेरे भगवान, कोई मेरा हो नहीं सकता। शरीर आप मानते हो अपना शरीर हरदम भी होता हरदम भी होता, भगवान का संबंध स्वतः स्वाभाविक है ये मिट नहीं सकता। आप भूल सकते हो भूल सकते हो, मिट नहीं सकता। संसार संबंध मान सकते हो नहीं सकता, मान सकते हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मान सकते हो नहीं सकता, और परमात्मा के संबंध को भूल सकते हो पर मिट नहीं सकता। नित्य है, आप नित्य हो और आपके भगवान नित्य है, और संबंध भी नित्य है। नित्य संबंध कैसे छूट जाएगा? ना सो तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते। सत चीज का अभाव नहीं होता, अभाव हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कभी। इस वास्ते भगवान का संबंध एकदम नित्य संबंध स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है हमारा है, और हम भगवान के हैं ये स्वाभाविक है स्वतः, ये बनावट नहीं है, कृत्रिम नहीं है, ये है। ये संसार का संबंध बिल्कुल बनावटी है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। प्रत्येक क्षण संसार का आपका वियोग स्वतः सिद्ध है, वियोग स्वतः है। जो परमात्मा का संबंध नित्य है, परमात्मा नित्य है, आप नित्य हो, संबंध नित्य है, और संसार का संबंध अनित्य है, ये केवल केवल माना हुआ है, ठहरेगा नहीं, ठहरता है ही नहीं, ठहर सकता ही नहीं। भगवान का संबंध मिट सकता नहीं, वो स्वतः स्वाभाविक। केवल उधर ध्यान देना दृष्टि देना ही, जैसे मीरा बहन ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये वास्तव में सच्ची बात है, भीतर की सच्ची असली बात है। मेरे तो भीतर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे एकदम ठोस पक। दूसरा क्या है? दूसरा है उत्पत्ति नष्ट होने वाला है, आरंभ और अंत होता है। वस्तु मात्र उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। क्रिया मात्र का आरंभ होता है, अंत होता है। भगवान का आदि होना अंत नहीं होता, ऐसा उसके संबंध का आदि अंत नहीं होता। उसका संबंध में लेते है, उसका देते नहीं देते हो तो सबको देखते है। संबंध स्वाभाविक स्वाभाविक हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। वेदमात है सहयोग सखायु सखायु, केवल इधर स्वीकार करना, स्वीकार स्वीकार। माया का संबंध तो आपने माना है, माना वो माना रहेगा नहीं, और ये स्वतः है, ये मिटेगा नहीं, ये सदा रहेगा स्वाभाविक। अब ध्यान दो तो हो, ध्यान न दो तो है, स्वीकार करो तो न स्वीकार करो तो अब मानो तो रहेगा स्वाभाविक स्वाभाविक ही। भगवान का हम है, हमारे भगवान है, ये स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध स्वतः। जो कृत्रिम है इनसे हटा लो, वृत्ति हटाओ, कृत्रिम से हटा लो, हटा दो। आप नहीं हटाओ तो ये तो हटा ही नहीं, ये संबंध तो हट रहा है निरंतर। जैसे ये संबंध निरंतर हट रहा है, ऐसे ही वो निरंतर रह रहा है, अंदर पड़ता ही नहीं। अंदर पड़ता ही नहीं। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे। सुनो, इतना मान ले भगवान मेरे, भगवान मेरे, ये मेरा प्राण छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा, असंभव है छूटना, असंभव है। संसार का संबंध असंभव है, ये संसार रहेगा ही नहीं, प्रत्येक क्षण छूट रहा, प्रत्येक क्षण छूट रहा। ये बहुत बढ़िया मंत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अखंड संबंध, अखंड नित्य संबंध है, केवल उसको स्वीकार कर दो। मित्री संसार का संबंध स्वीकार किया ना, जितना स्वीकार किया है उतने भूली हो गई, उतने भूल हुई, भूल जितना स्वीकार किया और स्वीकार मिट गए। ये तो स्वतः सिद्ध आपसे आप है, ये खोलना नहीं पड़ेगा, भगवान का संबंध करना नहीं पड़ता, स्वतः स्वाभाविक है। भगवान का मैं हूँ, मारा भगवान हमारे भगवान है। नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया है।